boleh cium aku, tapi jangan katakan cinta. Kamu boleh peluk aku, tapi jangan katakan cinta. Kamu boleh tunggu aku, asal jangan.